اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر میں صاحب قرآن سے مراد کون ہے؟ صاحب قرآن سے مراد خدا رحمان جل جلالہ ہے، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ اعلی حضرت اے احمد رضا، آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت یعنی ثنا خوانی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، بلکہ تو آپ تو تعریف ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تو خود ان کا پروردگار عز و جل کر رہا ہے. اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.